Δεν είναι Ρουπιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Σκέψεις φοβές με συγκλονίζουν ασταμάτητα. Ερετική για χωρισμένη. Με κυνηγούν, με βασανίζουνε αλίπητα. Ναι, κάτι μέσα μου πεθαίνει. Κάποιοι σίγουρα ζηλέψαν την αγάπη μας. Ξόρτια και μάγια θα έχουν κάνει. Δεν εξηγούν τα αλλιώς αυτά που μας συμβαίνουνε. Δεν το αντέχω άλλο. Μπορώ να δώσω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Δώσε. Στη μνήμη των νεκρών, το Δεκέμβρη το 1944, τον ύμνο το Ελλάς με τη Μαρία Δημητριάδη. Αφιερωμένο στον Μπογδάνο, Γεωργιάδη, Βορύδη και σε όλους γερμανοτσολιάδες. Βάρε και το χείτες μαζί. Τα χαιρετίσματά μου στο Θήμιο. Αυτές τις εκλογές, ευρωεκλογές και εθνικές εννοώ, αισθητή ήταν η απουσία του κ. Βασίλη. Mm. Δεν τηλεφώνησε να δώσει γραμμή. Όντως. Νομίζω απέχει. Τον έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, τον έκανε και αυτόν απολυτικ. Λες, Θα βάλω στην Παρασκευή εκείνο το τηλεφώνημα που του έδινε οδηγίες για το τι να φορέσει στην Μύκονο. Να σου πω, Βασιλή. Τώρα το καλοκαίρι στην παραλία πας. Πάω, έχω ένα καπέλο ψαθεί, ωραίο, μεγάλο, έχω γυαλιά. Έχω και ένα ραδιοφωνάκι κοντά και το βάνω. Εγώ τα ραδιό πίνω καφέ, έχω ένα φιλαράκι εκεί. Πίνω καφέ. Τι μαγιό φοράς? Μαγιό, που είναι σαν σόβρακο, τέτοιο μακριό. Μποξεράκι, αυτά τα χαβανέζικα με τα λουλούδια. Όχι, παιδί μου, κανονικό. Πώ είναι το σόβρακο, το μακριό, αλλά πώ θα λένε, σόρτ, να το πούμε έτσι. Τέτοιο, τι θα φορέσω εγώ τώρα, επιτρέπεται εγώ να φορώ άλλα πράγματα, δεν επιτρέπεται. Λέω μήπως έβαζε σλιπάκι. Όχι ρε, δεν βάνα. Που φοράνε ηλικιωμένοι. Όχι ρε, τι λες τώρα, εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος, φορέσω εγώ σλιπάκια, αυγώ εγώ στη... Δεν είπα τάγκα. Δεν με επιτρέπεται αυτό. Τάγκα θες να βάλεις. Τι να βάλω? Τάγκα. Πάπια. Τάγκα. Τι είναι αυτό? Το τάγκα, στρίγκ. Στρίγκ. Ναι. Τι είναι αυτό το στρίγκ? Πού είναι ο κόλος απ' έξω. Εγώ. Ναι. Μα δεν είσαι καλά τώρα. Μην δεν είσαι σοβαρός. Εγώ τέτοια πράγματα. Ρωτάω. Όχι, να μην ρωτάς, εγώ δεν επιτρέπεται. Εγώ είμαι άνθρωπος άλλος. Εγώ φορώ το κανονικό που πρέπει να φορέσει ένας σοβαρός άνθρωπος. Τι θα φορέσω εγώ, τι είναι να πάγω, πού θα πάγω. Όχι στριγκ, σιγά είναι και πολλής. Όχι στριγκ, στριγκ. Στριγκ, θα φορέσω εγώ στριγκ. Ναι. Γιατί να το φορέσω, υπάρχει λόγο να το φορέσω, με γελάει ο κόσμος. Όχι, δεν σε γελάει, είναι σεξι. Είναι σεξι και μαυρίζουν τα κολομέρια. Άκουλα, εσύ φύγει, μου φαίνεται. Εγώ σε αγαπάω, δεν θέλω να φύγεις, να μείνεις άνθρωπος εκεί που είμαι η κοινωνία μας. Κρατιέμαι με δυσκολία. Ήρθαν όλα τα από το εξωτερικό μας, έφερανε την πορνεία. Δεν είναι πορνεία. Εγώ, ας πούμε, Βασίλη μου, κάνω μπάνιο τόπλες με στρινγκ. Τι τόπλες? Τόπλες, δεν φοράω από πάνω σου τιέν. Αφού. Τι δεν φορά σου, εσύ είσαι. Ρε, τι λες τώρα, ρε. Εσύ είσαι σερνικό, τι σου τι αναφέρει. Σερνικό, όταν λέμε σερνικό, βαρύ, ναι. Μην κάτσε φρόνημα, κάτσε. Ενώ ρε, παιδί μου, έχω τα στέλια μου έξω. Θα πάρω τη ζει η μάνα σου. Ναι. Ο πατέρα ζούνε. Ναι. Θα τον πάρω τηλέφωνο, μα την Παναγία, θα βρω το τηλέφωνο, θα του πω. Γιατί άμα δεν ζούσε, θα τον έβρισκε εσύ. Όχι, αλλά τώρα τον ευρώ, να τον άνθρωπο του πω το παιδί έφυγε από τον δρόμο. Πού θέλω να κάνω μαύρισμα, ρε Βασίλη μου, να μαυρίσω και τα κολομέρια. Οι κόμενε, ρε, παίρνα οι κόμενε που φυσάνε να μην γυναίκε, να πουλάτε αντριλίκι να με. Τι χαβαλάτε, τάγκ να πάνε να τι χαβαλάτε. Τι μου λε τώρα μένα, ναι. Πού να καβαλά με τέτοια ζέστη. Θα πα να βρει μια δροσά κάτω στη θάλασσα κάτω. Θα πα ένα δέντρο στη θάλασσα από κάτω, θα πάρει. Άντε, ανώμαλα πράγματα είναι αυτά. Παπαπαπα, μα δει παιδάκια παίζουν εκεί. Να σου πω. Παίζει ρακέτε. Όχι, δεν έχω. Εγώ εκεί έχω κάθο με στη θάλασσα. Επειδή έχω πάρει μια καρεκλίσα, έχω το ράδιο, ακούω εκεί διάφορα τραγούδια. Να πούμε, κάθομαι εκεί με την οικοκυρά μου. Η νοικοκυρά τι μαγιο φοράει. Μαγιο που φοράνε οι γυναίκε, τι φοράει. Στρινγκ. Τι να φορέσει η στρίγκη. Οι γυναίκες τέτοια φορά. Χορεύεται να φορέσει η στρίγκη. Η γυναίκα η διά μου είναι μεγάλη γυναίκα. Θα φορέσει η στρίγκη. Τότε μπορείς να τις πάρεις αυτά τα μοντέρνα, τα βραζιλιάνικα που είναι παρτό. Το παρτό. Παρά που φορεί μία χριστιανή σοβαρή νοικοκυρά. Τέτοια φορεί. Αν και χριστιανή. Το παρτό το φοράνε και χριστιανές το παρτό. Ποιο? Έχει και σταυρό μπροστά. Ποιο? Το στρίγκ πίσω κάνει κάτι σαν σταυρό. Είναι για τις χριστιανές. Όχι, όχι μακριά. Εμείς δεν είμαστε τέτοια ηλικία, τέτοιοι άνθρωποι. Εμείς είμαστε αλλιώτικα και να το ξέρεις αυτό. Αυτό φεύγεις εσύ. Είσαι λίγο συντηρητικός όμως, ας τη γυναίκα ελεύθερη. Ναι, τι να, η γυναίκα δεν επιτρέπει. Η γυναίκα είναι σοβαρή και καλή. Να με, εγώ έχω βγάλει μια ζωή μαζί της. Να ναι, ναι, η έτσι. Γυναίκα είναι σοβαρή. Εσύ, αυτή έβγαλε μια ζωή μαζί σου. Ή συνέβαλε με άλλη ζωή όλες μαζί. Όχι, μαζί. Εγώ είμαι εντάξει. Η γυναίκα μου είναι, είμαστε σπαθοί χαρακτήρες. Δεν είμαστε. Το παίζουμε εμείς που ουσιαστικά τέτοια. Εμείς είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Σκέψεις φρικτές με βασανίζουν αδυσόπιτα. Μέσα μου κάτι έχει αλλάξει. Λες και απόκτησα διπλή προσωπικότητα και ο μισός έχω λυσιάξει. Σε ηκετεύω, παντοδύναμες σε κλιπαρώ. Βοήθησέ μας να σωθούμε. Στην εκκλησία πάμε τόνοι, σε παρακαλώ. Οι δυο μας να προσευχηθούμε. Για την Παρασκευή έχει ο Κωνσταντίνος ένα τραγούδι που λέγεται 6 του Δεκέμβρη. Αν μου γουστάρεις, βρες και βάλ' το, είναι για τη μέρα. Για χαρά. Νύχτα των γυμνών θεών και θύμα τους το 16χρονο. Το βήμα τους κοίτα τις μητέρες. Αψυχώ πως τα αγκαλιάζουνε. Νύχτα της ταχιάς οργής, της έκρηξης, της βαμμένης αφορμής. Της έκρηξης νύχτα συμφωνία αυτών που μέσα τους παράζουνε. Boop boop boop boop boop boop.